Żegnamy reklamy. Na zegarach już 16, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie najnowsze informacje z kopalni Zofiówka, gdzie ciągle trwa akcja ratunkowa, poszukiwani są trzej górnicy. Amazonki przeszły ulicami Chorzowa, jak mówią, chciały pokazać, że z rakiem można wygrać. Grecja ma coraz większy problem z gangami, które tworzą się wśród uchodźców. To już ósmy dzień akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Wciąż nie udało się dotrzeć do trzech górników zaginionych po silnym wstrząsie. Najnowsze informacje, które przekazała Jastrzębska Spółka Węglowa, są takie, że poziom zalewiska, za którym powinni być trzej poszukiwani, ciągle się obniża, ale nadal nie można przeszukać znajdującego się za nim chodnika. Ratownicy pracują w bardzo trudnych warunkach. Jak poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa, efektywność prac spadła ze względu na gęsty szlam, który znajduje się w wodzie. W nocy ratownicy transportowali i zamontowali australijskie kompozytowe pompy szlamowe, które umożliwiają wypompowanie wody zanieczyszczonej urobkiem. Opadające lustro wody uwolniło jednak metan i aktualnie jego stężenie w atmosferze uniemożliwia uruchomienie pompy elektrycznej. Urządzenie znajduje się na miejscu i jest gotowe do pracy. W dalszym ciągu system pomp jest zasilany sprężonym powietrzem. Aktualnie są to jedyne urządzenia, których można użyć w warunkach panujących w miejscu zdarzenia. A informacje zbierał Łukasz Kałuża. Przypomnijmy, że w wyniku silnego wstrząsu, do którego doszło w kopalni Zofiówka, tydzień temu zginęło dwóch górników. Dwaj, którzy zostali ranni, wczoraj wyszli ze szpitala. W Chorzowie Amazonki przeszły ulicami miasta, żeby pokazać, że rak to nie jest wyrok, że chorobę można pokonać. Panie zachęcały także do regularnych badań. Trzeba mieć nadzieję i wygrać się daje. Jeśli wcześniej wykryte, to wszystko się da wyleczyć. Najlepiej się wcześniej badać. Profilaktycznie się trzeba badać. Samemu można to wyczuć. Stybler Joanna, Stowarzyszenie Ruda Śląska Amazonki. Ja już jestem 16 lat po takiej operacji i żyję i niosę nadzieję innym koleżankom. Chodzimy do szpitala i tam pomagamy stanąć na nogi. Możemy podać dłoń, porozmawiać. Są niektóre kobiety bardzo załamane, ale od nas przychodzą z płaczem, wychodzą z uśmiechem. Rocznie rak piersi jest wykrywany u 17 tysięcy Polek. Większość odzyskuje zdrowie. Studenci, absolwenci, nauczyciele. Około 5 tysięcy osób przyszło z pielgrzymką na Jasną Górę. To już 82. takie spotkanie świata akademickiego w Częstochowie. To już tak naprawdę moja trzecia pielgrzymka, kiedy przyjeżdżam i co roku panuje tutaj niesamowita atmosfera. Można spotkać ciekawych ludzi, a przede wszystkim można spotkać Boga. Młodzi ludzie się po prostu bardziej umacniają i pogłębiają swoją wiarę. Czujemy, że jest nas coraz więcej, a tutaj tak naprawdę są tylko osoby, które chcą się pomodlić, które chcą wynieść coś z tego spotkania, więc cieszymy się, że jest tutaj taka duża liczba młodych osób. Kocham, więc jestem. To jest hasło tegorocznej pielgrzymki, w ramach której są też spotkania młodych ludzi i wykłady na interesujące ich tematy. Wśród uchodźców, którzy utknęli w Grecji, tworzą się grupy przestępcze. Ich członkowie na czarnym rynku zaopatrują się w broń. O tym problemie piszą greckie media. Dziennikarze zwracają uwagę, że wielu migrantów, którzy nie mogą wydostać się z Grecji i widzą, jak ich szanse na lepsze życie maleją, coraz częściej przyłączają się do gangów. Dotyczy to osób różnych narodowości, zarówno tych, które przebywają w ośrodkach dla uchodźców, czy swobodnie poruszają się po Atenach. Niepokój greckiej policji budzą też młodzi ludzie, którzy dołączają się do środowisk anarchistycznych w ateńskiej dzielnicy Eksarchia. Grupy przestępcze, które tworzą migranci, są coraz agresywniejsze wobec policjantów. Zagrażają też innym imigrantom. Grupą narodowościową, która posiada najwięcej broni i najczęściej pozyskuje nowych członków, są Afgańczycy. Żądają oni 50 euro od innych uchodźców za pozostawienie ich w spokoju. Cena wzrasta, jeśli są to osoby innej narodowości. Ich miejsce próbują zająć gangi złożone z Algierczyków, Palestyńczyków czy Pakistańczyków. Przez to często dochodzi do incydentów między grupami różnych narodowości. Czasami kończy się to tragicznie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W kwietniu tylko przez lądowy odcinek granicy z Turcją do Grecji przedostało się 4 tysiące uchodźców. To wszystkie informacje teraz na kolejne. Zapraszamy o 17. Według najnowszych doniesień synoptyków ostrzeżenia burzowe obowiązują już tylko dla Wielkopolski. W nocy może popadać i zagrzmieć na zachodzie kraju. Jutro więcej chmur na wschodzie i tam lokalnie opady deszczu i burze. Bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Zdarzył się cud, Kopciuszek pojechał na bal, a my w studio będziemy mówić o nieznanej dziecięcej wyobraźni, nie tylko, a moimi gośćmi są Maria Schroeder, kompozytor, organizatorka życia muzycznego na Mokotowie i od lat współpracująca osoba z dziećmi. Dzień dobry pani. Witam serdecznie, dzień dobry. Elżbieta Banecka, artystka, graficzka, współpracująca z kolei z teatrem Gulliver. Laureatka tegorocznej nagrody za IKS-u za twórczość dla dzieci i młodzieży. Dzień dobry. Oraz Katarzyna Domańska z wydawnictwa Dwie Siostry. Wydawnictwa, które w marcu tego roku zostało uhonorowane tytułem Europejski Wydawca Dziecięcy na targach książki dziecięcej w Bolonii. Dzień dobry pani. Dzień dobry. No, dużo laureatek, dużo osób, które znają psychikę dziecięcą. Ja tak sobie myślę, że proszę państwa, no, do XIX wieku dziecko to właściwie nie był temat, ale w ogóle to nie była istota, bo uważano, że to dopiero ukształtuje się z tego człowieka, a póki jest dzieckiem, no to niańki, guwernantki lub też starsze rodzeństwo w biedniejszych rodzinach mogą się zajmować, no ale nie, żeby specjalnie dla dzieci poświęcać, no nie wiem, jakieś utwory, czy to muzyczne, czy literackie. I to się zmieniło, kiedy zauważono, że dziecko to jednak jest człowiek i ma swój wspaniały świat. Ci, którzy słuchają Trójki, wiedzą, że dzieci wiedzą lepiej. Ja uważam, że także widzą lepiej, a także słyszą lepiej. Poza tym nie potrafią kłamać interesownie, czego no, najlepszym przykładem jest szczery okrzyk chłopca ze znanej baśni Andersena. A jednocześnie dzieci chętnie wierzą, że na przykład ktoś, kto ma nałożoną czapkę na niewidkę, staje się niewidzialny. Jak to jest, pani profesor, zwracam się do pani Marii Schroeder, z wyobraźnią dziecięcą i czy one mają taki zmysł abstrakcyjnego pojmowania świata? Tu jest kilka jakby odpowiedzi na kilka elementów zawartych w tym pytaniu. Po pierwsze, powiedziałabym, że nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą w czary a szczerością, dlatego że dziecko oczywiście wierząc w czapkę niewidkę, w siedmiomilowe buty, w świętego Mikołaja przecież wierzy, że to jest prawda, a więc jak najbardziej szczerze przeżywa związane z tymi no, nieistniejącymi zjawiskami czy obiektami, przeżywa swoje jakby życie i kształtuje swoje wyobrażenia. Więc to jest po pierwsze, ta szczerość właśnie jest jakby tutaj zarówno w powiedzeniu, że król jest nagi, skoro jest nagi. A właśnie dlaczego dziecko nie uwierzyło? Niezależnie od tego, bo dziecko to jest bardzo przyjemnie. Ja często mam zajęcia z dziećmi, 3-, 4-, 5-letnimi i wykonuję im piosenki i sprawdzam też, jak te piosenki, że tak powiem, wchodzą w ten maleńki narodek. Nic nie pomoże, jeśli im powiem, że teraz wam zaśpiewam śliczną piosenkę, która dostała liczne nagrody, prawda, i wszyscy się nią, wszystkie dzieci się nią zachwycały. Dzieci podchodzą bez uprzedzenia, nie dają swojemu aparatowi poznawczemu się nastawić, właściwie odbierają szczerze to, co widzą, słyszą i czują i reagują również szczerze. Jeżeli chodzi natomiast o abstrakcyjne myślenie, to jak wiadomo z psychologii rozwojowej, ono kształtuje się około 11 roku życia i przedtem, no trudno w takim ścisłym procesie edukacyjnym odwoływać się na przykład do tego aspektu kształtującej się maleńkiej osobowości. Natomiast z własnego doświadczenia znowu mogę powiedzieć, że bardzo często rozmowa z dwulatkami zawiera elementy tak nieprawdopodobnie abstrakcyjnych i właśnie wolnych skojarzeń, jakby dziecko było w takiej sieci informacyjnej zanurzonej, kojarzy po prostu fakty, tu się odwraca, tu sięga i bardzo często zaskakuje właśnie, może nie chciałabym użyć słowa abstrakcyjnością, odlotowością swoich skojarzeń. Mhm. Pani Katarzyno, Dwie Siostry wydawały swego czasu taką serię z dziełami sztuki, które to dzieła sztuki były komentowane właściwie bajkami. Mhm, tak, seria Mały Koneser. Mały Koneser. Tak. Co się stało, jak te małe koneser, czy w ogóle wykształciły się jakieś, wykształcili się właściwie jacyś odbiorcy sztuki za pośrednictwem Małego Konesera? No, muszę niestety powiedzieć, że wydaje mi się, że seria nie trafiła aż tak, jakby się chciało do dzieci, do odbiorców. Wydaje mi się, że ona no w jakiś sposób może była zbyt ambitna, może ten pomysł był trochę przekombinowany. W każdym razie to był taki pomysł, żeby przybliżyć sztukę dziecku i też literaturę w taki sposób, że to co... żeby nie opowiadać dziecku o konkretnym dziele, tylko opowiadać historię, która mogłaby w okolicy na przykład, albo zainspirowana tym dziełem być. To były historie napisane, baśnie można powiedzieć, niektóre z nich, napisane przez polskich literatów, takie właśnie bardzo chwilami delikatnie dotykające tego obrazu. Rzeczywiście były dość ambitne. Myślę, że też sam ten tekst bywał dość trudny, aczkolwiek myślę, zresztą to też i w naszych warsztatach, i w naszym podejściu też do takiej edukacji estetycznej widać, myślę, w naszych książkach, takie przybliżanie sztuki dziecku, pokazywanie, że to nie jest coś, co musi wisieć w muzeum, tak wielkie dzieła, które są bardzo dalekie od małego odbiorcy, ale to jest coś, co jest na książce, na okładce, co mogę sobie pooglądać, porozmawiać, ale to też może zainspirować jakieś przemyślenia, tak? Jakieś historie. Pani Elżbieto, pani profesor, bo Elżbieta Banecka uczy na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Scenografii. Pani profesor, a jak się robi no taki do spektaklu zespół informacji dla dziecka? Nawet jak dziecko nie umie czytać albo troszeczkę już zaczyna literować, jak się mu pokazuje, o co chodzi w danym spektaklu poprzez program drukowany. No tak, to nie jest łatwa rzecz, ale myślę, że to ja akurat jestem osobą, która uwielbia wyzwania. Mam sama dwójkę, no w tej chwili dorosłych dzieci, więc ten temat nigdy nie był mi obcy, praca z dziećmi i dla dzieci. I ja przygotowuję się w ten sposób, że zaczynam od czytania tekstu, konkretnego tekstu, mimo że go znam często, ale próbuję podejść do niego w taki sposób, jakbym na nowo sama się cofnęła w czasie, zdziwiła i przeczytała troszkę oczami dziecka i zaczynam projektować. Oczywiście zawsze musi mnie to ta praca bawić. Ja muszę się przy tej pracy absolutnie bawić. Ale cofa się pani w czasie do dziecięctwa? Tak. Tak, to jest takie moje ćwiczenie, które każdorazowo wykonuję i myślę, że w pewnym sensie udaje mi się, choćby dlatego tak myślę, że często te programy spotykają się z bardzo fajnym odbiorem przez dzieci. No, dla mnie to one są osobnymi dziełami sztuki, te programy. Takie troszeczkę właściwie do dwóch sióstr by się nadawały, bo te takie książeczki są. Tak próbuję to robić, a z drugiej strony zostawiam też pole dla wyobraźni dziecka. Tak przynajmniej takie mam założenie, żeby to nie był też taki program, który jest jakimś popisem wszystkich moich możliwości, tylko raczej czymś takim, co spowoduje właśnie pobudzenie kreatywności u dziecka. Pamiętam taki program, który był, do którego była dołączona płyta z piosenkami ze spektaklu. Tak, ze spektakli iluś najlepszych spektakli z najlepszą muzyką powstała taka płyta i ja zrobiłam do tego pudełko. Pudełko otwierało się w formie sceny pudełkowej i tam były figurki ze spektakli konkretnych przyczepione na magnesa, więc dziecko mogło się bawić przy okazji słuchając muzyki w taki mały teatrzyk. No to jeden z takich przykładów. To teraz my wszyscy przeniesiemy się do teatru, a właściwie do sceny czy też do komnaty Króla Gór wraz z Edwardem Griegiem. Peer Gynt, proszę Państwa, jedna z najbardziej chyba ulubionych, jedną z najbardziej ulubionych przedstawień, gdzie dzieci zawsze bardzo żywo reagują. Proszę Państwa, no troszeczkę się chyba rozkręciliśmy. Zaczęliśmy tańczyć tutaj w studio. Zaczęłyśmy właśnie, bo jesteśmy w składzie żeńskim. Pani profesor, pani Maria Szeder, czy dzieciaki reagują też tak żywiołowo, całym sobą? No ja mam to szczęście, że pracuję również z takimi dziećmi, które jeszcze nie zeznały ani przedszkola, ani systemu oświaty. To są takie dwulatki, roczne dzieci. Roczne? Prowadzę takie, tak, te, które chodzą. Oczywiście przychodzą one z mamami i to jest po prostu żywa przyjemność patrzeć, jak w momencie, kiedy słyszą muzykę, one zaczynają tańczyć, jeżeli umieją w ogóle chodzić. To natychmiast zaczynają się kręcić. Dla nich te zajęcia nie miałyby sensu, gdybym ja je posadziła i próbowała im kazać słuchać albo śpiewać. To jest po prostu, muzyka dla nich oznacza ruch. I one potrafią i pełzać, i znakomicie reagują na zmiany wysokości dźwięku, dynamiki, tempa. A muszę powiedzieć, że ten właśnie utwór, którego mieliśmy przyjemność wszyscy wysłuchać, jest ulubionym utworem dzieci, ponieważ on jest niezwykle sugestywny, plastyczny, zawiera właśnie ten element takiej pewnej tajemniczości. Dzieci po prostu uwielbiają przy tym poruszać się. Nie zawsze potrafią oczywiście, bo nie zawsze, no dwulatek to rzadko kiedy jeszcze mówi składnie, więc trudno mi powiedzieć, co one przeżywają, bo one też nie umieją tego powiedzieć, ale na buziach widać, że to po prostu jest ogromne przeżycie, śmieją się, kręcą się coraz szybciej. To warto dzieciom serwować tego rodzaju doświadczenie. Ja jeszcze dodam, że ja to im gram na fortepianie, ponieważ niejednokrotnie stwierdziłam, że dzieci, kiedy słyszą muzykę mechaniczną, zwłaszcza maleńkie, nie widząc źródła dźwięku, mniej reagują niż jak widzą żywy instrument, żywą osobę, która im to wydziela, jakby te dźwięki wydaje. Mhm. Widzą, skąd jest tak, źródło. Tak, to skąd wtedy pochodzi? Niewątpliwie kontakt dzieci z muzyką i takie przeżywanie jest intensywniejsze. No wspaniale, pani Katarzyno, a dwie siostry, właściwie skąd był ten pomysł? Wtedy polska ilustracja miała się dość kiepsko, bo to był taki moment lat 90., kiedy zafascynowani byliśmy Zachodem i, no, i złymi tymi takimi przesłodzonymi wzorami, ale państwo no, przeciwstawiliście się tym trendom. Jaki był w ogóle zaczyn, początek dwóch sióstr? No, myślę, że to, co jest jakimś takim naszym kołem zamachowym, ale też to, co było na początku naszego wydawnictwa, to jest zachwyt. Zachwyt w tamtym dziecięcy czasie. Zachwyt? Zachwyt, myślę, że dziecięcy. Tak jak tutaj pani mówiła o tym wracaniu do dzieciństwa, my myślę, mamy w sobie też dużo dzieci, dużo dziecka każdy z nas, bo widać to też u nas w biurze, dość jest szalona atmosfera. I też ten zachwyt właśnie, to taki zachwyt nad książkami, które dziewczyny założycielki wydawnictwa widziały właśnie na targach w Bolonii albo w czasie podróży zagranicznych, w sklepach muzealnych, w księgarniach na zachodzie, we Francji, kiedy zaczynały, kiedy już tak naprawdę przez to, że czasy komunizmu nie w jakiś tam sposób nie naruszyły tego rynku na zachodzie, tam było zupełnie inaczej. Dziewczyny zapragnęły przynieść to do nas, przynieść tą estetykę, ten pomysł też. Dziewczyny to kto? Dziewczyny to są właśnie słynne dziewczyny, czyli Ewa Stiasny, graficzka, Joanna Żyska i Jadwiga Jędras. Trzy założycielki wydawnictwa Dwie Siostry, jak to mówimy, ani siostry, ani dwie, które właśnie opowiadały ostatnio, też w którymś przy okazji wywiadów, że dawno, dawno jeszcze na samych początkach tego pomysłu wydawniczego rozmawiały z kimś w Bolonii i mówię, że o Jezu, u nas to jeszcze nie ma takich rzeczy, takie piękne macie tutaj książki, ilustracje, a wydawca z ograniczeniem powiedział, to dobrze, to znaczy, że macie ogromne pole do popisu, to znaczy, że jest co robić, jest nad czym pracować. I myślę, że ten zachwyt właśnie, ta taka chęć przyniesienia czegoś, co jest piękne, co je poruszało, a czego tutaj jeszcze nie było, no na nasz tutaj rodzimy rynek i na nasze poletko. I to jakoś chwyciło. No to oczywiście wymagało ogromnej odwagi i to przecież ryzyko. Na początku mówili, że wariatki, że co to jest, książkami dla dzieci przychodzą. Ale to ja bardzo lubię takie wariatki. Mhm. Pani Elżbieto, pani grafiki są no, dalekie od jakiejś figuratywności, pani grafiki, pani pracy w ogóle. Ja, a jeśli chodzi o twórczość dla dzieci, no troszeczkę pani w inną stronę skręca, ale przecież to też nie jest żadna milusińska, milusińskie jakieś takie łatwe rysunki czy łatwe prace. To jest też bardzo poważne i trudne. Tak, twórczość dla dzieci, tak jak mówiłam, jest rzeczą bardzo poważną. To z jednej strony jesteśmy dzieckiem, bawimy się przy pracy, ale ja tak samo bawię się uprawiając tak zwaną czystą twórczość, czyli nieużytkową, bo projektowanie jest zaliczane do twórczości użytkowej. I jest to, tak jak wspomniałam, no, bardzo duże wyzwanie i myślę, że uświadomienie sobie tego, co się chce dziecku przekazać, w jaki świat chce się zabrać dziecko, wymaga jednak pewnej znajomości i nie tylko psychiki dziecka, ale też zostawienia sobie tej furtki z dzieciństwa. Więc to jest taka, myślę, praca niełatwa, ale przynosząca bardzo dużo satysfakcji. Chciałabym, żebyśmy się cofnęli w przeszłość w ten sposób, że no, w wieku XVI Pieter Bruegel namalował obraz, który no, jest jednym z ulubionych, jeśli chodzi o jego twórczość, to dość wczesna jego praca, gdzie sportretował, jeśli tak można powiedzieć, kilkadziesiąt zabaw dziecięcych. No, prawie 100. 92 zabawy są tam rozpoznane, rozróżnione. I co jest charakterystyczne? Wszystkie te dzieciaki bawią się tym, co akurat mają w pobliżu. A to jakieś kółko, a to jakiś kawałek patyczka, a to płot. I słyszałam o tym, że podobno są takie warsztaty, gdzie dzieciom się odbiera zabawki. Jest to prawda? Panie wszystkie tak spojrzały po sobie i po mnie. Jak to jest z warsztatami dla dzieci, gdzie nie ma zabawek? To znaczy, z tego co wiem, są w świecie, nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć dokładnie miejsca, ale było to bardzo inspirujące. Czytałam na ten temat na jednym z portali, że dzieci mają tydzień bez zabawek. To znaczy, cierpią? Bez formalnych, nie, to jest troszkę inaczej. One mają za zadanie wtedy sobie tych zabawek, te zabawki sobie wytworzyć, bądź przynieść z domu jakieś rzeczy, które mogłyby im służyć do zabawy, na przykład wspólnej. Mają też za zadanie wspólnie wytworzyć jakieś sytuacje, w których te zabawki by sobie właśnie tworząc, te sytuacje by odtwarzały, czy sceny właśnie z baśni, czy sceny z potocznego życia. I dzieci uwielbiają takie tygodnie. Oczywiście to nie jest tak, że można by to robić co tydzień, bo wtedy zapewne by to spowszedniało, już nie mówiąc o pewnie protestach opiekunów, bo dzieci wtedy, ta kreatywność poszłaby tak daleko, że pewnie cały dom by wyniosły, żeby w przedszkolu pokazać. Niemniej raz chyba w semestrze, raz na pół roku, taki tydzień bez zabawek jest po prostu takim świętem wyobraźni i bardzo chwalonym przez zarówno właśnie opiekunów, jak i wychowawców. Muszę pani o to zapytać, a co z tymi wszystkimi zabawkami, gadżetami, którymi żyje i no, chyba już się zadławia wręcz współczesność? Jak przekonać dzieci, że książka jest jednak czymś, no nie wiem, czy szlachetniejszym, ale być może no, takim bliższym psychice niż obrazek w smartfonie, pani Kasiu? No właśnie, ja nie wiem, czy jest. To znaczy, mi się wydaje, że na pewno trzeba dawać dzieciom książki ciekawe. Książki ciekawe dla nich, nie tylko ciekawe dla nas, albo pouczające, albo takie, które, no nie wiem, rodzic chciałby, żeby dziecko jakoś miało kontakt z taką książką, ale takie, które naprawdę dzieci bawią i które pokażą im, dadzą im się przekonać, tak? Bo to jakby wiemy tutaj wszystkie, że dzieci uczą się przez doświadczenie i dzieci muszą same doświadczyć tej radości też czytelniczej. Dlatego, no nie wiem, mi się wydaje, że opowiadanie o tym, że książka jest super, nie zadziała, dopóki nie przyniesiemy dzieciom super książek. I, no i my się staramy to robić też w taki sposób, żeby właśnie ta edukacja nie była w jakiś sposób natrętna. Ale z drugiej strony, no ja też osobiście, nie wiem w sumie jak wydawnictwo, nie jestem zwolenniczką tego twierdzenia, że właśnie smartfony są strasznie złe dla dzieci, że tablety są. Jeśli damy na przykład aplikacje literackie, to jest jakby bardziej chodzi o tą treść, o tą zawartość merytoryczną. Jeśli damy dzieciom jakieś narzędzia, które rozwijają ich wyobraźnię, to czemu nie? Oczywiście książka jest takim narzędziem, które wymaga dużo więcej jakby uwagi, ale też dzieci wchodzą w książki. Ja to znam dużo więcej, może przez to jakby w jakimś środowisku się obracam. Znam dzieci, które naprawdę wybiorą książkę, jeśli mają wybór między książką a jakimś elektronicznym urządzeniem, naprawdę wybiorą książkę i słuchają naprawdę z otwartymi buziami. Jeśli się im czyta. Jeśli Pani Elżbieto, a jak z teatrem jest? No, dziecko idzie do teatru, czy ten program, który dostaje do ręki, jest jakimkolwiek przewodnikiem, czy no, oczywiście chłoną teatr, chłoną spektakl, który też jest po części umowny, no bo teatr lalek. I jak korzystają z tego przewodnika? No to jest o tyle skomplikowane, że z jednej strony teatr wymaga, aby pewne treści konkretne były zawarte w takim programie. Dyrekcja tak, teatru. I ustalenia są takie między nami, że nie za dużo treści, jednak te podstawowe informacje muszą być, które powiedzmy, że dzieciom młodszym rodzic czyta, a pozostałe elementy, no to już jest pole dla wyobraźni absolutnie dziecka. To jest i przewodnik, i zabawka, i książka. No właśnie, bo przecież taki program to jest książka. Tak, i odniosłabym się do tego, o czym pani tutaj mówiła z wydawnictwa Dwie Siostry, że takie mam własne doświadczenie, jak moja starsza córka była jeszcze bardzo mała, że po prostu, zresztą z drugą było podobnie, dzieci powinny obcować z książkami. Te książki na początku mogą być poduszkami, mogą być jakimiś tam klockami, oczywiście. Moja starsza córka uwielbiała książkę, mając niecały roczek, Na straganie w dzień targowy. Mając roczek, już naprawdę znała litery dzięki tej książce. Zjadła ją do połowy. Ona była taka z grubej tekturki i wcinała ją równo. Nic się jej nie stało. Farby ekologiczne. Ale potem to rzeczywiście owocuje. Po prostu dzieci muszą obcować z książką. Wszystko jedno, w jakiej formie ona będzie. Czy to właśnie, tak jak mówimy, będzie to klocek, zabawka, wszystko jedno. Mm-hmm. A teraz chciałabym, żebyśmy pofrunęli z kompozytorem, którego raczej nie kojarzymy z utworami dla dzieci. Tymczasem to jest wybitnie utwór skomponowany dla bardzo takich chłonnych wyobraźni. Pieśni bez słów, a autorem jest kompozytorem Felix Mendelssohn Bartholdy. I proszę Państwa, odlecimy z pszczółką, która ma wesele. co, czy byłaby to dobra ilustracja do pszczółki Mai i jej flirtu z Guciem? Pani profesor, tutaj słyszeliśmy o tym, że dziecko zjadło książkę, a czy też no, posiłkują się, w jakiś sposób używają instrumentów i starają się na przykład je zjeść? No więc tu z zabawkami w ogóle wydającymi dźwięk jest to ogromne pole do inwencji zarówno twórczej dziecka, jak i nauczyciela, jak i w ogóle opiekunów, dlatego że dzieci po pierwsze bardzo niezwykle dobrze reagują na wszelkie instrumenty melodyczne, typu tam dzwonki, te chimesy takie, to są te takie rureczki uderzające o siebie, wydające dźwięk, jak i na wszelkiego rodzaju grzechotki, pałeczki, kołatki, trójkąty i po prostu od najwcześniejszych lat rwą się do tego właściwie. Na tych zajęciach, o których mówiłam, to jest to pudło z instrumentami, to dzieci właściwie od początku biegną do tego pudła i każde sobie wydziera wzajemnie instrument ulubiony, a ulubionym jest taki instrument, który naśladuje dźwięk takiej terkotki, ale to jest bardzo, on bardzo też ładnie wygląda. Mniejsza z tym. W każdym razie to bardzo jest inspirujące, choć oczywiście możliwości dźwiękowe potem, czy satysfakcja, zwłaszcza dla starszych dzieci, grania na instrumentach perkusyjnych, no nie jest już taka, żeby to można było rozwijać, ale to jest bardzo dla dzieci inspirujące i ciekawe. Druga sprawa, którą chciałam tutaj właśnie nawiązać do poprzedniej jakby części naszego programu, to o tych smartfonach nie dla dzieci, które czytają już, tylko myślę o takim przypadku, który miałam okazję obserwować, jak podczas 7-godzinnego lotu rodzice wręczyli dziecku, które nie mogło mieć więcej niż 1,5 roku, taki spory, coś na pograniczu smartfona i tabletu, z włączeniem jakiejś funkcji. Niewątpliwie nie była to książka niestety, tylko sądzę, że raczej wydawało to dźwięki podobne do strzelania i takie bardzo mocno elektroniczne glissanda. I to dziecko przez 7 godzin, jak zaczarowane, wpatrywało się w ten gadżet. Przypuszczam, że cała jego możliwość dowolnego skupienia uwagi w tym wieku w ogóle jest nieduża, ale prawdopodobnie ona będzie mocno musiała być zaburzona, jeżeli tego rodzaju praktyki to dziecko będzie miało kontynuowane. Czyli ja bym mogła jeszcze coś o tych zabawkach powiedzieć. Tak, oczywiście, bardzo proszę, pani Kasiu. Domańska. Ponieważ my też, my w wydawnictwie przeprowadzamy bardzo dużo warsztatów i muszę powiedzieć, że no, naszym takim założeniem podstawowym jest właśnie to, żeby nie dawać dzieciom za dużo materiałów takich gotowych, tak, takich powiedziałabym empikowych materiałów plastycznych, czyli takich bardzo, nie wiem, właśnie empikowych sztucznych. To od empikus. Tak, tak. Takich właśnie różnego rodzaju półproduktów, tylko żeby właśnie dawać elementy jakieś takie bardziej recyklingowe, bardziej właśnie naturalne, patyki, tego typu działania. I muszę przyznać, że jednym z ulubionych warsztatów, które prowadzimy, ulubionych przez dzieci, jest tak zwana błotna kuchnia. Więc to jest trochę nawiązanie do tego, co pani tutaj mówiła, czyli to jest tak naprawdę oprócz jakby wprowadzenia dzieci, bo też zawsze u nas jest narracja jakaś, czyli jakby jakieś zagajenie, w które dzieci wchodzą i od razu ta wyobraźnia zaczyna działać. I pozwalamy im na to, na co teraz właśnie rodzice rzadko pozwalają, czyli tak jak pani powiedziała, na babranie się, tak? Na babranie się w celu jakimś, bo w kuchni błotnej powstają naprawdę przepiękne torty. Wyobrażam sobie, jakie smaczne. Tak, tak, ale też to, co my robiliśmy, myślę, że na podwórkach te tam 10 lat temu, widoczki, różnego rodzaju, nie wiem, puder z cegły, tak? Takie rzeczy, które naprawdę no teraz ich nie ma, tak? Nie można ich kupić, a jak dziecku się tylko pokaże, że można trochę inaczej myśleć, że można coś stworzyć, że są naturalne elementy, które mogą być inne, czymś innym, wystarczy pomyśleć, zastanowić się i wyobrazić sobie to, to naprawdę dzieci, no nie można ich oderwać. No to właśnie ta czapka niewidka z błota na przykład. A jak jest z pismami dla dzieci? Bo chyba bardzo skąpo jest obecnie. My kiedyś były miś, był świerszczyk, płomyczek i płomyk. No była gradacja wiekowa. A jakie teraz? Czy w ogóle są jakieś pisma dedykowane? Świerszczyk jeszcze jest. Jest teraz takie nowe pisemko 3-4. To jest takie, nie wiem, czy to jest kwartalnik chyba, czy też taki nieregularnik, że tak powiem, wydawany przez dwie graficzki z Pomorza, wydaje mi się, Maria Dek i Agatę Królak. Bardzo artystyczne, bardzo otwarte, bardzo takie właśnie no, pobudzające wyobraźnię. No i jest ten magazyn Kosmos. Kosmos dla dziewczynek, co też ostatnio ze studentkami rozmawiałyśmy o tym na studiach podyplomowych, że, to, że one teraz czytają Kosmos też chłopcom, nie mówiąc im, że to jest Kosmos dla dziewczynek, ponieważ teraz przez ten cały trend dziewczynkowy zrobiło się tak, że chłopcom nie ma czego dać. Więc Kosmos dla dziewczynek, aczkolwiek jest uniseks, że tak powiem, bardzo fajny czasopis. No, troszkę się zaniepokoiłam tą przewagą płci pięknej nad płcią męską. W ogóle w naszych rozmowach, już pomijam, że moimi gośćmi są wyłącznie panie, ale w naszych rozmowach też raczej to kobiety są tymi organizatorkami. Nie wiem, jak panie uważają, czy mężczyźni nie mają wejścia do tego świata wyobraźni dziecka? Jak to jest? Czy kobiety mają bliżej? Ja pytam zupełnie sama dla siebie, na głos zadaję to pytanie, bo nie wiem. Ja też czasami się zastanawiam. Pracując w akademii obserwuję na przykład taki problem. Nie wiem, czy to jest problem, ale zjawisko. Specyfika. Tak, że co roku coraz mniej młodych panów zdaje, mężczyzn, chłopców, zdaje na studia artystyczne. To jest w tej chwili, proszę państwa, rzeczywiście jakieś zjawisko ciekawe, bo same kobiety zaczynają studiować w Akademii Sztuk Pięknych, co kiedyś, jak wiemy, za moich czasów, jak ja studiowałam, absolutnie nie miało miejsca, wręcz może nawet przechylenie było w drugą stronę, kobiet było mniej. No, należałoby się zastanowić, z czego to wynika, ale w ogóle mam wrażenie, że kobiety są w dzisiejszych czasach bardziej operatywne, więcej potrafią jednocześnie rzeczy robić. Nie chcę mówić, że może bardziej ambitne, ale coś jest takiego, że kobiety świetnie potrafią sobie radzić w dzisiejszych czasach z wieloma problemami. Nie tylko praca, ale poza tym jeszcze coś. Teraz będzie mężczyzna. Kolejny mężczyzna, który napisał jeden z najbardziej ulubionych utworów, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, Camille Saint-Saëns, Karnawał zwierząt. I proszę państwa, posłuchamy takiego bardzo sugestywnego tańca, czy też ruchu wykonywanego przez skorupki. Skorupiaki zatańczyły. Padły tutaj takie kwestie, które już troszeczkę wykraczają poza problematykę dziecięcą, o kobietach, a jak to jest z muzykalnością małych dziewczynek i małych chłopców? Myślę, że jest zupełnie okej, zarówno u jednych, jak i u drugich. Jest tylko pewien problem, jako osoba prowadząca zespół dziecięcy, wokalny i również muzykalowy, co roku po prostu urządzam polowania na śpiewających chłopców, ponieważ śpiewanie wśród chłopców powyżej 5 roku życia uchodzi za nie cool, nie męskie, nudne i obciachowe. Ostatnio wzbudziłam przerażenie wśród moich instruktorów, rekrutując 6 niezwykle czysto i porządnie śpiewających, natomiast no jeszcze mocno charakterologicznie nieuporządkowanych przedszkolaków, 6-latków, po prostu po absolwentów przedszkola zaprzyjaźnionego. I tych 6 chłopców w tej chwili naprawdę po roku pracy, oni chodzą bardzo pilnie, bardzo lubią te zajęcia. Instruktorzy dogadali się z nimi o tyle, że nie leżą cały czas na podłodze i nie kopią się jak tylko. Natomiast śpiewają bardzo obiecująco i jest to jakiś sposób, że no do mojego zespołu akurat no mogę powiedzieć, ma się ku temu, że będę miała mniej więcej 50/50 dziewczynek i chłopców. Ale do tego momentu, kiedy wpadłam na ten pomysł, żeby rekrutować przedszkolaki, to były przez dziesiątki lat stricte dziewczęce zespoły, co brzmiało dość specyficznie, a na pewno nie zaspokajało tych potrzeb, no, które myśmy tam mieli w związku z musicalami wystawianymi przez nas na służebie. Czyli płeć piękna to jest większa wrażliwość, większa wyobraźnia? Nie, wręcz przeciwnie, przypuszczam, że po prostu adaptacja, chęć, u dziewczynek gra głównie chęć zabłyśnięcia, pokazania się i dużo silniejszy jest ten zmysł grupowy, że one tam lubią się, zazdroszczą sobie, podglądają, przychodzą w celach towarzyskich. Jeżeli trafi się śpiewający chłopiec, to on się czuje po pierwsze solistą, po drugie, jest skłonny dużo wysiłku włożyć w to, żeby się naprawdę nauczyć porządnie śpiewać. Więc nie, to jest jakby no specyfika tego jakby obszaru wyobraźni muzycznej w tym wieku. To mówię o dzieciach 7-8-9-letnich. Proszę Państwa, wyobraźnia dziecięca jest nieograniczona, natomiast nasz program niestety tak, czasowo i muszę pożegnać moje panie goście, nie wiem, nie ma rodzaju żeńskiego, panie goście, a była to pani Maria Schroeder, kompozytorka i organizatorka życia muzycznego na Mokotowie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Elżbieta Banecka, artystka współpracująca z warszawskim teatrem Lalek Gulliver, ale w ogóle przede wszystkim wybitna artystka. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Oraz Katarzyna Domańska z wydawnictwa Dwie Siostry, które zostało to wydawnictwo uhonorowane tytułem Europejski Wydawca Dziecięcy na targach książki dziecięcej w Bolonii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Żegnam się ja, Monika Małkowska, a na koniec może wejdziemy troszeczkę do krainy czarodzieja Oz. Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 dzień maja, zbliża się 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ulicami Warszawy przeszedł zorganizowany przez opozycję Marsz Wolności. Premier Mateusz Morawiecki w Kielcach powtórzył, że będzie wsparcie dla polskich firm. Leśnicy proszą o rozwagę. Na Mazowszu w lasach jest coraz większe zagrożenie pożarowe. W Warszawie